Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 września, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Łańcuch poparcia w Mielniku to podziękowanie dla służb mundurowych strzegących polskiej granicy. Dwóch mężczyzn zatrzymała policja, weszli na scenę podczas przemówienia premiera w Świdniku. Dodatkowe miejsce i w sumie 53 europosłów będzie miała Polska w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Łańcuch poparcia w odpowiedzi na film Zielona Granica zorganizowano w Mielniku na Podlasiu. Był to gest solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. No, żołnierze są wspaniali, co tam dużo mówić. Pilnują granicy, pilnują nas. Mój dziadek walczył o wolną Polskę, ojciec walczył i ja walczyłem. Jestem szczęśliwy, że mieszkam w wolnej Polsce. Młodzi nie doceniają tego. Nie byli niewolnikami w swoim kraju. Ja na przykład kiedyś chcę iść jako na żołnierza, żeby też pomagać ludziom. Polski strażnik graniczny nie jest przerażony. Jest odważny, wykonuje swoje obowiązki tak jak należy. Także wszystkiego dobrego, z całego serca. I tak jak mówię, murem za Polskę. Na tym terenie i musimy ich wspierać, nie ma mowy. Dla matki jest bardzo ważne, żeby córka albo syn zostali żołnierzami. Dlaczego? Bo to jest duma. Doceniamy służbę mundurową, policjantów, wojsko, żołnierzy i straż graniczną. To jest Polska, wszyscy jesteśmy Polakami. Film Agnieszki Holland skrytykował prezes PiSu. Jarosław Kaczyński powiedział, że to haniebny paszkwil obrażający polski mundur i Polaków. To jest strona tych, którzy chcą z naszego kraju zrobić to, co kiedyś zostało przeze mnie jasno powiedziane. Kondominium naszych sąsiadów, naszych silnych sąsiadów ze wschodu i z zachodu, a Polaków zmienić z obywateli. Ludność, podporządkowaną ludność. Prezes PiS stwierdził, że wojna hybrydowa na naszej granicy z Białorusią była zaplanowana jako działanie poprzedzające wojnę na Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że politycy opozycji i ludzie z nimi związani mogą w najbliższym czasie dokonywać licznych prowokacji. Podczas transmisji w mediach społecznościowych odwołał się do dzisiejszego spotkania z mieszkańcami Świdnika. Muszę zacząć od tego, żeby wszystkich przestrzec przed tym, że będą na pewno prowokacje Platformy Obywatelskiej. Tak jak dzisiaj widzieliśmy wtargnięcie na tą miniscenę, na której ja miałem przemawiać. Nagle wtargnięcie kogoś, prawda, od tyłu próbował mnie zaatakować jakiś człowiek, ale służby zareagowały bardzo szybko. Na pewno ta atmosfera hejtu, nienawiści, którą podgrzewa Tusk, Trzaskowski, bardzo mocno niestety przekłada się na nerwowość tych wszystkich wydarzeń. Na scenę wtargnęły dwie osoby. Zostały wyprowadzone przez Służbę Ochrony Państwa i przekazane policji. To aktywiści klimatyczni, którzy mieli baner z hasłem "Ocieplanie to Twoja robota". W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska będzie miała dodatkowe miejsce, a to oznacza, że Polacy wybiorą w przyszłym roku 53 europosłów. Unijne kraje ostatecznie zaakceptowały zwiększenie liczby deputowanych. Polska jest wśród 12 krajów, których reprezentacja w Europarlamencie zostanie zwiększona. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymają Francja, Hiszpania i Niderlandy. A jedno dodatkowe miejsce oprócz Polski będą mieć także Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Łotwa, Słowacja oraz Słowenia. Polska w staraniach o dodatkowy mandat musiała stoczyć boje, bo początkowo nie została uwzględniona w nowym rozdaniu. Polscy dyplomaci powoływali się jednak na dane demograficzne, które uzasadniały przyznanie dodatkowego mandatu. W 2018, czyli rok przed wyborami do Europarlamentu obecnej kadencji, Polacy stanowili 7,41% populacji Unii, złożonej wtedy jeszcze z 28 państw, bo wraz z Wielką Brytanią. Dziś, na rok przed wyborami, w Unii liczącej 27 krajów, ten udział jest o 1 punkt procentowy większy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przedostatnim dniu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pokazano m.in. film Różyczka 2 w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. To historia córki wybitnego polskiego pisarza inwigilowanego w PRL-u. Różyczka to przede wszystkim film o poszukiwaniu tożsamości, wyjaśnia Jan Kidawa-Błoński. Osoba już dojrzała, wychowana w konkretnym warunkach, ukształtowana w jakimś sensie politycznie, ideologicznie. Nagle się dowiaduje w gruncie rzeczy, że ona jest kimś zupełnie innym. I dla niej to była diametralna zmiana. A autor scenariusza Maciej Karpiński podkreśla, że Różyczka to kryminalny dramat psychologiczny. Mamy tu wątek emocjonalny główny, ale mamy także historię kryminalną, to znaczy szantaż, zagrożenie, strach. To jest tak, jakby nagle wyłoniły się demony przeszłości, które zaczynają ją prześladować. Film Różyczka pokazywany jest w ramach konkursu głównego i z 15 innymi tytułami walczy o nagrodę główną festiwalu w Gdyni, Złote Lwy. Festiwal zakończy się w sobotę, wtedy też poznamy jego laureatów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro deszczowo i burzowo, przede wszystkim na południu i na wschodzie Polski. Będzie chłodniej, zaledwie 17 stopni na zachodzie, ale już 26 na Podkarpaciu. Autopromocja. Kto nie kochał ani raz, nie wie jak bywa ciężka łza ostatnia. W Trójce na żywo Piotr Cugowski z zespołem wykonają przeboje z repertuaru grupy Bracia oraz z solowego dorobku wokalisty. Przedpremierowo zabrzmią także utwory z nadchodzącej płyty. Okay. Piotr Cugowski w Trójce w niedzielę tuż po 20. Streaming wideo będzie dostępny na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Na koncert zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. More rock and roll, let's go. No to zaczynamy dokładnie 7 minut po 22. Wiernik przy mikrofonie. Do północy będziemy grali, śpiewali. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. No i jak wszyscy doskonale o tym wiedzą, to jest najlepsza pora na rock and rolla. I gitara w tytule na dobry początek. Johnny Guitar, tak nazywa się kawałek zespołu Pearl Jam. Tak mi się wydaje, że rzadko pojawia się na naszej antenie. No to teraz gramy Johnny Guitar. I'm świetny. To jest utwór Pearl Jam z płyty, jeśli ktoś z Państwa zapomniał, z płyty Backspacer, Johnny gitar w trójce. No to teraz płyta ciągle bardzo nowa, bo tak liczę, to miesiąc temu premiera. Alice Cooper, krążek zatytułowany Road, 25 sierpnia oficjalna premiera, producentem Bob Ezrin, świetny rock'n'rollowy krążek, znamienici goście, między innymi Tom Morello, nasz ulubieniec, ale też Wayne Kramer, to MC5, postać legendarna w historii naszej muzyki. Road, czyli droga, koncept album, płyta drogi, tak można powiedzieć, czyli opowieść o tym, jak artyści spędzają czas w trasie koncertowej, ale jednocześnie droga, chodzi o drogę przez życie, przez karierę artysty rock'n'rollowego. No to będzie Alice Cooper i będzie jeden z gości. No oczywiście, Tom Morello. I'm Cooper w trójce, Tom Morello na gitarze z płyty Road. Proszę Państwa, słuchamy programu trzeciego sobie razem. Rocka klasyka, ale i polscy artyści się pojawią. No i myślę, że kostka można śmiało do klasyków włączyć. Tym bardziej, że grał no, w niezliczonej ilości zespołach, choćby no, ten dla niego na pewno najważniejszy, czyli Human, którego brakuje, ale i był w Izraelu i z Manamem związany i jeszcze wiele innych zespołów przeróżnych. Trochę brakuje muzyki Kostka. Może się doczekamy nowych nagrań. Na razie przypomnimy sobie fragment płyty sprzed lat. Płyta nosi tytuł Przebudzenie. Między innymi Sebastian Piekarek na gitarze. Kostek Ioriadis wymyślił, zaśpiewał Zapach kobiety. Oh, yes, I'm Zek Yoriadis w Trójce nam się przypomniał. Rocka klasyka, klasyka punk rocka, aczkolwiek utwór, który Państwu przypomnę, trudno nazwać tak do końca punkowym graniem. Disco in Moscow. W latach 80. zespół The Vibrators wymyślił ten utwór, ten zabawny tekst. Zespół, no, który był jednym z tych pionierskich w połowie lat 70. 76 rok wtedy się ustabilizował skład. No i z tego składu pierwszego oryginalnego pozostał w zasadzie tylko jeden muzyk, perkusista Eddie Edwards. Przypomnijmy sobie zatem ten już klasyczny utwór Vibratorsów, Disco in Moscow. Everybody's moving shoulder to shoulder, moving and a grooving the whole world over. They're dancing in the aisles, showing off their long missiles. I wonder if they're dancing. Everybody's dancing, they're dancing disco. Moving and a-grooving, they're dancing disco. They're dancing in the aisle, showing off their big, big smiles. I wonder if they're dancing. Proszę Państwa, no to teraz coś nowego sobie zagramy. Płyta tegoroczna. 7 lat czekaliśmy na nowy album zespołu The Answer. To jest zespół, który powstał w Irlandii Północnej, no ponad 20 lat temu. No i ciekawą płytę nagrał. Sundowners, tak nazywa się to wydawnictwo. To zagramy. To będzie utwór o tytule Living on the Line w Trójce The Answer. Thank you. between this bitter land below and the blood red sky. Z Irlandii Północnej w trójce z nowej płyty. Mówiłem o tym, iż Eddie Vedder powróci do nas, no i za chwilę, no raz, że klasyk Vedder, klasycy będą mu towarzyszyć w tym nagraniu, no a utwór wymyślony przez Boba Dylana, wylansowany przede wszystkim przez Jimiego Hendrixa. No to już pewnie domyślają się Państwo, All Along the Watchtower. Eddie Vedder z zespołem, który na potrzeby filmu o Dylanie nazwał się The Million Dollar Bashers. Skład, no, bardzo ciekawy, znakomity, bo muzycy z Sonic Youth, między innymi w składzie tej formacji Steve Shilley, jest Lee Ranaldo, no Tom Verlaine z Television, kto tu jeszcze, hammondista niesamowity, John Medeski, no i na wokalu właśnie Eddie Vedder, All Along the Watchtower. Confusion. wersja, świetna Eddie Vedder i doskonali muzycy mu towarzyszący. Także kończymy lato na Domini 2023 z przytupem. I tak będzie dalej. Zrobimy sobie podsumowanie tego, co dzieje się w polskim rock'n'rollu. Przy okazji przypomnimy sobie grupę Pull the Wire. Ciekawa grupa, już wiele lat działająca, która pierwszy etap zakończyła dwa lata temu mniej więcej i rozpoczęła nowy etap z nowym składem, z nową płytą. Życie to western. No i będzie teraz zgniły polski rock'n'roll. Tu nie chodzi o kasę, zwykła zawiść, urażona duma podpowiada, by zabić. Młodzi gniewni na scenie, w życiu zwykłe suje, gdy się śpiewa o niczym, że po polsku się rymuje. Gitary od starych, szlicze masz zabawki, jak już nudzisz się tym kurskować wszystko do szafki. Jeszcze taki stary, plecy bolą mnie okrutnie, wiozłem na nich kilku gości, czuję ciężar ich wdzięczności. Może lepiej grasz, może lepiej śpiewasz, na scenie jestem ja, ciebie krew zalewa, że cię tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie. Skoro tak jest, to wiejemy do Ameryki. Przez najbliższe minuty muzyka amerykańska. Joshua Home. No właśnie, to ciągle nowa płyta. Parę miesięcy temu ukazał się 8 album In Times New Roman. Oczywiście Queens of the Stone Age. No potrzeba czasu, żeby dobrze poznać te utwory. Na spokojnie oczywiście. Tym razem padło Paper Machete, jeden właśnie z tych kawałków z nowej płyty Queens of the Stone Age. The Queens of the Stone Age. W połowie czerwca dokładnie ukazał się ten najnowszy, ósmy album zespołu. No tak, te miesiące, lato szybko przeminęły i za chwilę koniec roku i jakieś podsumowania, ale dobry rok dla rock'n'rolla, to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. Tak przy okazji dziękuję za różne opinie, recenzje. Pan Marcin się odezwał, między innymi pisząc: The Answer, kapitalne rockowe granie, zapowiada się bardzo dobra płyta. Obiecuję, że tak, rzeczywiście świetny krążek, będziemy wracać do tego wydawnictwa. Vibrators podoba się również, no i oczywiście o Alice Cooperze, pomimo upływu lat nadal dobrze brzmi. Wszystko się zgadza, czyli tu jesteśmy jednomyślni i pozostajemy przy muzyce amerykańskiej, i to też nowa tegoroczna płyta Black Diamonds, tak nazywa się to najnowsze wydawnictwo zespołu LA Guns. Bardzo zasłużony zespół, dokładnie 40 lat temu powstał, 40-lecie mamy. Glam metalowe granie, Tracy Guns od samego początku, lider, gitarzysta, słuchamy Diamonds. tym razem było mało glamowo, mało metalowo, ale Tracy Guns na gitarze świetnie. L.A. Guns. No to nasi teraz prosto z Węgorzewa. San Quentin i fałszywi prorocy. Fałszywi! San Quentin, tak nazywa się ta grupa z Węgorzewa. Za 6 minut będzie 23, po 23, po sporcie wracamy do rock'n'rollowego grania. Teraz jeszcze zespół duet w zasadzie The Kills, Alison Mosshart, tak, ta co w Dead Weather z Jackiem White'em i Jamie Hines, brytyjski gitarzysta. Już wiemy, nowa płyta 27 października, God Games, tak nazywać się będzie ten szósty album duetu The Kills. I z tego wydawnictwa pochodzi właśnie piosenka o Nowym Jorku. New York, The Kills w trójce. Jedziemy! Premiera na scenie teatralnej Trójki. Poczekajcie chwilę. Hans nie mógł uwierzyć w to, co widział. Przecież to był... Ryszard Ćwirlej. Kłopoty znajdą cię wszędzie. Kryminalna historia w reżyserii Adama Wojtyszki. Feldfebel Kramer wrócił z jakimś trofeum. Pomiędzy gratami znalazł niewielką miedzianą rurę. W niedzielę po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.